sehr du Bordotier, du elsker mig ei mer. Du fyllte ærens stjerne, og glemte dalens fred. Du steg i gyllne sale, og jeg var ikke med. Kan æren vel oppveie et hjertes ømme tro? Alt har du nu, min elske, kun ikke hjertes ro. Jeg skal ej for dig skygge din stjerne himmelsvæld. Vel tapte jeg min lykke, men du har tapt dig selv. Men du har tapt dig selv, men du... Blomstløs jord, og i din øgne gren.